دبریا وستر شاهی لا اختار محمد منصورا اخ قربان دی تر ناماشم دم زلمی لدم خورا دبریا وستر شاهی لا اختار محمد منصورا اخ قربان دی تر ناماشم دم زلمی لدم خورا ارمان باور تجارم نو لپاشو محبوب گورا با ارمان باور تجارم نو لپاشو محبوب گورا دبریا وستر شاهین لا اختر محمد منصورا اخ قربان دی تر ناماشم دم مظلوم ملت غم خورا دا حمزه د پکړی کولا دا احود غزا یادگارا دا حمزه د پکړی کولا دا احود غزا یادگارا ای غسیل الملائک تا حنزلا سکن نرورا ای غسیل الملائک تا حنزلا سکن نرورا دبریا وستر شاهین لا اختر محمد منصورا اخ قربان دی تر ناماشم دم مظلوم ملت غم خورا ستا په مینه کی می ګولا سترګې زخم زخم خریش می ستا په مینه کی می ګولا سترګې زخم زخم خریش می په ارمان ارمان دبریا وستر شاهین لا اختر محمد منصورا اخ قربان دی تر ناماشم دم مظلوم ملت غم خورا په ګلاب داسې گزارو ای د مینې ګلاب نازک بدن یې تر سکروټو شو هم تورا تر ګلاب نازک بدن یې تر سکروټو هم شو تورا دبریا وستر شاهین لا اختر محمد منصورا اخ قربان دی تر ناماشم دم مظلوم ملت غم خورا دم یا نزلون و درد د درد ما نزلون مرحما دم یا نزلون و شو پزورا مرگی یوڑو نا حیواتا دا اجنو شو پزورا دا بریا وستر شاہین وی نا اختر محمد منصورا اخ قربان دی تر ناما دستا لازم بگریوان وی دا اللہ پنوی حضوران دستا لازم بگریوان وی دا اللہ پنوی حضوران دا بریا وستر شاہین وی لا اختر محمد منصور اخ قربان دی تر ناما شش دا مظلوم ملت غم خورا کرامات دی حیران و هم عرب او هم عجم طول کرامات دی حیران و هم عرب او هم عجم سبحان و شهید اختر منصورا تولید پاک سبحان و شهید اختر منصورا دبر یا وستر شاهین و نا اختر محمد منصورا اخ قربان دی تر ناما شش دا مظلوم ملت غم خورا ستا پر پر مبایو روانم چی تر سودا امارات وی کٹوک ٹوک پری مونگا ٹول شو ختم و بدا سر زورا کٹوک ٹوک پری مونگا ٹول شو ختم و بدا سر زورا دبریا وستر شاہین وی لا اختر محمد منصورا اخ قربان دی تر ناما شش دا مظلوم ملت غم خورا خدای دی بیا دا قیامت سا من پجوان کی راوانینا خدای دی بیا دا قیامت سا من پجوان کی راوانینا دا حق یار تالیم دا سوال تا قبول کری خدا یا نورا دا حق یار تالیم دا سوال تا قبول کری خدا یا نورا دا بریا وستر شاہین وی لا اختر محمد منصورا اخ قربان